राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार विक्रम संवत 2059 22 जुलाई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम बात याद रखने की है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है तो मेरे में भी है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अंतर तिष्ठति। भगवान कहते हैं सर्व जगमो को यो सर्वस्य चाहम निसन्निविष्ट आम आत्मा गुणा के साथ सर्वभूताश्रय से तो संपूर्ण जनता का भगवान विराजमान है। हमें परमात्मा है हमारे में है तो हमारे में है तो हमारे को प्राप्त है। हमें ध्यान नहीं दिया दृष्टि नहीं दी भगवान हमारे में है तो सबके देवे सबके देवे तो हमारे दिन भी है। हम पापी हो पुण्यात्मा हो अच्छा हो मंदा हो सत्संग करने वाला हो सत्संग न करने वाला हो दुष्ट हो महान हत्यारा हो भगवान तो है। कुत्ते गए गधे गए शूकर कूकर ऊंट खर बड़े पशुबन में चार तो इनके हृदय में तो परमात्मा तो है। सब जगह सब हृदय में तो हमारे हृदय में परमात्मा है तो परमात्मा हमारे को प्राप्त है। सबको प्राप्त है परमात्मा मानते नहीं है स्वीकार नहीं करते इस बार से वंचित रहते हैं। परमात्मा सबके समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषु न प्रिय समोहम सर्वभूतेषु सब प्राणियों में समान हूँ सब प्राणियों कोई हो कसाई हो पापी हो सब पुण्यात्मा हो महात्मा हो सब दुष्ट आत्मा हो सब परमात्मा है। शुभ के हृदय में परमात्मा है शुभ के हृदय में तो सबको परमात्मा प्राप्त है। परमात्मा अपनी तरफ से सबको प्राप्त है। आप मान लो तो बड़ी अच्छी बात है स्वीकार कर लो कि देव है। परमात्मा तो मेरा प्राप्त है। राग द्वेष काम क्रोध आदि को आप स्वीकार करते हो और ये आप पे नहीं आते हैं। काम क्रोध लोग ये अंतकरण नहीं पहुंचते आप तक पहुंचने की ताकत नहीं है। राग द्वेष काम क्रोध ये आप तक पहुंचते नहीं अंतकरण वाले अंतकरण में राग द्वेष काम और क्रोध लोभ मोह मदन मत्सर अनेक दोष है। ये अंतकरण में अंतकरण से अगर ही अगर गति नहीं आप शरीर स्थोप कौन थे या न करोती न लिप्य थे शरीर स्थोप कौन थे न करोती न लिप्य थे शरीर में स्थिर होता हो भी ये कर्तव्य होता नहीं है। शरीर स्थोप बोलते कर्ता बोलता नहीं है। यथा प्रकार से लोग क्षेत्र क्षेत्रीय तथा प्रकाश सुख वो क्षेत्रीय कृष्ण जैसे लोग संपूर्ण को सूर्य प्रकाश करता है ऐसे क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है। अर्थात सब में एक परमात्मा है। यथा सर्वगतम सोष्व्यात आकाश लोप लिपेते तथा सर्वगत हो आत्मा, ऐसे सर्वगत परमात्मा है, शरीर में लिप्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता मन भोगता नहीं होता, ऐसे जो स्लोप कौन थे न करो थे न लिपे थे, करता और भोगता नहीं होता, सब शरीर में होता भाव भी ऐसा है। ये 13वें अध्याय के 32, 33, 34 लोगों का है, 32, 33, 31, 32, 33 ये 34 उसंगार कर दिया। तो अनादित्वार नरिवत्वार तुपन वादन देने शरीर स्थोप बनते नरों 31, 32, 33 सब में परमात्मा, कोई प्राणी ऐसा नहीं कि जिस प्राणी में परमात्मा न हो, सर्वश्रेष्ठ सबके देह में हो, सर्वश्रेष्ठ सबके अंदर भगवान है, तो हमारे हृदय परमात्मा है और परमात्मा के अंदर हम है, सबके हृदय परमात्मा है और परमात्मा परिपूर्ण है, उसके हृदय में हम है, उसके अंदर भी हम है, सब प्राणियों के अंदर और न करो तीर न लिपते, वास्तव बात यह है शरीर स्थोपित होते न करो तीर न लिपते, करते तो लेप दोनों नहीं है, शरीर में स्थित होता हुआ भी ये नहीं है और कोई पाप नहीं होता, कोई तरह का पाप एकदम शुद्ध परमात्मा स्वरूप शब्द परिपूर्ण समान रीति समूह सर्वोपदेश सब प्राणियों में समान रीति से, कोई ज्ञानी में अधिक हो अज्ञानी में कमजोर हो थोड़ा हो और ज्ञानी में ज्यादा हो ऐसा नहीं, समान रीति से एक समान, अज्ञानी वो देखता नहीं, ये बात है, परमात्मा कम नहीं है, परमात्मा सब में है, समान रीति सब में परमात्मा विराजमान, समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषयोसि न प्रिय, न कोई द्वेष का विषय है न कोई प्रेम का है, पापी से पापी भी भगवान का द्वेषी नहीं है, भगवान उसे किसी नहीं है, समोह सर्व शुभ पूजा प्रसमान न मे द्वेष न प्रिय, ये भजन से नाम भूलते ये समोह गाना ऐसी गाड़ी अभिषेक सुंदराचार और श्रीयो वेशता सुंदर किम पुनः भावना पुण्या तो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र और स्त्रियां पास और दुर्गुणी दुराचारी और पापियों ने साथ रहता है, ये भजन तुम्हारा भगत्या का ये का अर्थ रहता होता है, जो भजन करते हैं ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश हो शूद्र हो और पुरुष हो स्त्री हो दुराचारी हो और पापियों ने हो समूह सर्व देश अब सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोठ यज्ञ तब ही जब भगवान के सन्मुख हो जाता है उद्देश्य होगा हमारे परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा विचार पक्का कर लिया तो उसे पाप नष्ट हो जाते। शर्म को वही जीव को जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब है करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। एकदम शुद्ध हो जाता है वो पाप करे नहीं शर्म होगा भगवत प्राप्ति करनी है ऐसा पक्का विचार हो गया वो पाप करे नहीं अन्याय करे नहीं करते ही नहीं कर सकते ही नहीं शुद्ध हो जाता है एकदम। जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार स्वाभाविक नष्ट हो जाता सत्य ही ऐसे ही भगवान के सन्मुख होने से जीव शुद्ध हो जाता है क्योंकि वो स्वयं तो अशुद्ध वही नहीं अंधकर्म दोष आए वे दोष ही मिट जाते सब पवित्र हो जाता है महान पवित्र शर्म वो जीव भाई सत्संग करने में भाई बहनों को भगवान के सन्मुख जाना चाहिए अपना उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति करता है और किसी से न राग है न द्वेष है न काम है न क्रोध है लोभ है न मद है न मत इससे कोई मतलब नहीं है हम भगवान के हैं भगवान हमारे भगवान के प्रकृति पुरुषम से नदी भाव प्रकृति पुरुष दो है तो पुरुष है वो बिल्कुल सदाई शुद्ध सदाई शरीर स्थूल कौन थे न क्रोधे न लिप्त थे इसमें लिप्त नहीं होता भोगता नहीं होता कभी भोगते थे शरीर धो गई विश्वास है बस हम तो भगवान के हो गए पाप नहीं करेंगे अन्याय नहीं करेंगे कभी नहीं करेंगे तीन बात है तीन प्रत्येक कर ले न किसी को बुरा समझेंगे न किसी का बुरा चाहेंगे और न किसी का बुरा करेंगे पक्की बात है शुद्ध हुए सब भाई बहन शुद्ध हुए शुद्ध एकदम तीन बात न तो किसी को बुरा समझेंगे न गया किसी को बुरा चाहेंगे न किसी बुरा करेंगे नहीं किसी बुरा कहेंगे न किसी सुनेंगे पांच हो गया तो बहुत बढ़िया न कहेंगे न सुनेंगे न बुरा मानेंगे न बुरा चाहेंगे न बुरा करेंगे तीन बात चार है न बुरा बोलेंगे न सुने पांच बातें हो जाए तो बेहतर क्या है तीन बातों ने शुद्ध हो जाए तो बुराई का सर्वथा त्याग करने पर एक और बात बतावे भलाई कितने ही करो सीमित होगी हजार दस हजार लाख करोड़ रुपए लगा तो करोड़ रुपये की होगी अरे बुराई किसी की नहीं करेंगे वो सबके लिए भला हो जाएगा ये निषेधात्मक धर्म है बुराई किसी करेंगे नहीं बुरा चाहेंगे नहीं बुरा करेंगे नहीं तो व्यापक भला हो जाएगा वो व्यापक त्रिलोकी मात्र का पौधा हो जाएगा तो बुरा न करना जितना शुद्ध है इतना भलाई करना शुद्ध नहीं है भले ही मेरे खर्चा भी लगे और परिश्रम भी पड़े करना पड़े तो परिश्रम पड़ेगा और रुपये भी लगेगा और बुराई न करने में कुछ नहीं न परिश्रम करना है न खर्चा है क्या खर्चा है बुरा ही नहीं करने में, बुरा नहीं करेंगे भाई, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे ही नहीं, किसी की बुराई सुनेंगे नहीं, किसी को कहीं कहेंगे नहीं, कुछ खर्चा नहीं लगेगा, त्रिलोकम पवित्र हो जाएगा, व्यापक परिभाग व्यापक हो जाएगा। बुराई का त्याग कर दिया, मूल में बात क्या है, परमात्मा का अंश है, इसने भोग भोगना सुख भोगना ये इसमें पाप है, सब पाप इसमें है, सुख भोगना संसारी सुख लेता है पाप बन जाते, अब तो सुख लेता नहीं, ब्रज ही चाहता नहीं, महान पवित्र बन जाएगा, पवित्र है ही परमात्मा ईश्वर हर्ष जीव अविनाश चेतन अमर से। बाप करेंगे नहीं, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे ही नहीं, किसी को बुरा करेंगे ही नहीं, किसी को बुरा सुनेंगे ही नहीं, किसी को बुरा कहेंगे ही नहीं। पांच बात ये पांच तो सर्वथा शुद्ध हो जाएगा, सर्वथा निर्मल हो जाएगा, निषेधात्मक साधना व्यापक होता है, वास्तव में निश्चित आचरण से ही जन्म हो रहा है, प्रकृति का संबंध है, उस प्रकृति के संबंध से ही अशुद्ध होता है, उसका संग छोड़ दो बुराई मिट जाएगी, सब दोष आते हैं, इस वास्ते है कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है, अगर कुछ विचार नहीं वो बात, कुछ विचार ना नहीं है, अगर कुछ भी मेरा नहीं है, पवित्र पवित्र जाएगा, प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से ही पाप हुए, वो संबंध जुड़ता है सुख लेने से, सुख लेने की वृत्ति है ये पतन, ये पतन करने वाली, हमें सुख लेना ही नहीं है, चाहे प्राण चले जाए सुख नहीं लेंगे संसार का, तो आप दोष आई नहीं, दोष न जी सर्वथा दोष नहीं हो जाएंगे, सर्वथा दोष नहीं, महान शुद्ध हो जाएगा, तो निषेधात्म है वो संसार से त्याग कर देता है, तो स्वयं परमात्मांश ईश्वरांश ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल ईश्वरांश अविनाशी चेतन अमल ये सुख की इच्छा है, ये ही पापों की जड़ है, संपूर्ण पापों की जड़ यही है सुख की इच्छा, यह सर्वदा त्याग है तो सोते सोते स्वाभाविक शुद्धि करने के लिए कोई उद्योग नहीं है, शुद्धि करने के लिए कुछ करना पड़ है, शुद्ध निर्मल अमल अमर अमर ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल, मल कोई नहीं है, पाप है ही कोई, अमल मल रही ईश्वर हर्ष जीव अविनाश, सो माया बस भय उषाई बंदो कीर मन कर नाई, सुबह होता है वो पीने में पापा फट जाता है, मरकट खाने में ये खाना पीना ईमानदार करता है फट जाता है, हमें अन्याय करना ही नहीं, शर्म को हो जीव मुझे भी भगवान के संग हो गया, संसार के सुख से विरुद्ध हुआ कर भगवान के संसार का सुख छोड़ दिया। महान पवित्र सत्य पवित्र है, पवित्र तो नारी जी होती, पवित्र करने से तो सीमित होती है, बुराई छोड़ने से भलाई स्वयं सीमित होती, बस असीम होती असीम सीमित नहीं, बुराई छोड़ने से सब दुनिया मात्र गली त्रिलोकीय पुण्य होता, बुराई छोड़ने से त्रिलोकी में त्रिलोकी मात्र का पवित्रता सबको पवित्र करता है। सेवते मारुण अवगुण का निर्गुण का ध्यान करो चाहे सगुण का ध्यान करो, यह सेवते मागुण गुणात्म हृदा करा वायरी गुणात्म सोहम स्वपादान सुदृढ़ पुनाति लोक तृतीय यथा रवि जैसे सूर्य सभी को प्रकाश करता है उसके द्वारा सब पवित्र पहले कितने बुराई की हो कितना ही बुरा हो सदन कसाई था सदन कसाई भाव को मानना भगत हो गया बुराई छोड़ते बुराई आवेगी ही नहीं भलाई करनी नहीं पड़ेगी बुराई छोड़ने से बुराई छूट गई सर्वथा किसी को बुरा मानेंगे नहीं किसी का बुरा चाहेंगे नहीं किसी का बुरा करेंगे नहीं नियम ले रहे किसी को बुरा कहेंगे नहीं किसी को सुनेंगे नहीं पांच बातें हो जाएगी महान पवित्र हो जाएगा। तो ये तो भाई बहनों को सीधी बात है नियम लेंगे बस आप साहब भलाई करने नहीं पड़ेगी भलाई सोता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल संशी आप साहब निर्मल हो गया शुद्ध हो गया एकदम पवित्र हो नारायण नारायण नारायण।